Και εσείς γιατί διαμαρτύρεστε? Μια ειδησούλα κάναμε λάθος, ένα fake news διασπήραμε, σιγά τα πράγματα. Πώς κάνετε έτσι? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Ακούστηκαν κάτι bang bang στο σώμα της δημοσιογραφίας, στο σώμα του δημόσιου λόγου, στο σώμα της ενημέρωσης, στο σώμα της ελευθερίας του τύπου. Η 108 θέση, παιδιά, που είμαστε, είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή σε σχέση με την πραγματική εικόνα ότι οι ρεπόρτερ χωρίς σύνορα μας έβγαλαν στη θέση 108. Είναι πάρα πολύ μεγάλο κέρδος. Θα έπρεπε να πανηγυρίζουμε κανονικά. Λοιπόν, μια ειδησούλα έφτανε για να την ξαπλώσεις κάτω και την δεοντολογία και τη δημοσιογραφία και την ελευθερία του τύπου και τα πάντα. Η ειδησούλα για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και για την Ελένη του Λουπάκη. Η ειδησούλα που έλεγε ότι παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο. Τέλος. Full stop. Period. Τελεία. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, στο χωριό σου? Παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο. Για να παραπέμπονται. Γιατί ο Βάρτης θα παραπέμπονται, επειδή ήταν όντως και βορεία, μέχρι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος βγήκε και είπε ότι η διαδικασία που ακολούθησαν και ο αναπληρωτής υπουργός και η εισαγγελέας, η πρώην εισαγγελέας διαφθοράς, ήταν προβληματική, και γι' αυτό τώρα με αμετάκλητη απόφαση του συμβουλίου, του δικαστικού συμβουλίου, παραπέμπονται να δικαστούν επειδή ενοχοποίησαν 10 πολιτικά πρόσωπα στην υπόθεση της Νοβάρτης, στην οποία μπροστά από την λέξη Νοβάρτης, αν ακούτε κυβερνητικό εκπρόσωπο ή φιλοκυβερνητικό μέσο, μπαίνει η λέξη σκευωρία. Επειδή λοιπόν έκαναν σκευωρία, ο Παπαγγελόπουλος και η Τουλουπάκη παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο για να δώσουν λόγο και στη δικαιοσύνη και στην κοινωνία. Το ακούσατε? Το καταγράψατε? Λάθος. Λάθος, τι να κάνουμε, ψέμα. Δεν είναι αυτό. Λεπτομέρειες θα μου πείτε τώρα κι εσείς. Εντάξει, λεπτομέρειες, μόνο που επί αυτών των λεπτομεριών όλη η εβδομάδα που ξεκινά από σήμερα θα μας ταλαιπωρήσει και θα ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Δευτέρα, Τετάρτη Ιουλίου, Εθνική Γιορτή των Αμερικανών, να ξέρετε. Αύριο είναι η επέτειος του όχι, του άλλου όχι, όχι της 28ης, έχουμε να πούμε πολλά. Και στην εβδομάδα αυτή, στο μέσον της ακριβώς, την Τετάρτη, υπάρχει μια εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση στην Βουλή. Ναι, για τις κοινωνικές πολιτικές, άσχετο. Αλλά ο χαμός θα γίνει εν ώψη και εκλογών, κυρίως για την Νοβάρτης. Λοιπόν, ελάτε να σας πάω λίγο πιο πίσω, να πάμε στην Πέμπτη, να τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Ξέρετε, καμιά φορά μπορεί να είσαι και λίγο τυχερός, μπορεί να είσαι και λίγο υποψιασμένος, μπορεί να είσαι και λίγο, τι να σας πω, προνοητικός. Ακούστε να δείτε τώρα, να δείτε τι έχει συμβεί με εμάς εδώ, με το δικό μας το συνάφι, την δημοσιογραφία σε αυτή τη χώρα εδώ, στην 108η θέση της παγκόσμιας κατάταξης ως προς την ελευθερία του τύπου. Ακούστε να δείτε τι έχει γίνει με εμάς. Την Πέμπτη το βράδυ βγαίνει μία ανακοίνωση, μάλλον βγαίνει μία διαρροή, διαρρέη, έτσι. Το διαρρέο είναι αμετάβατο, δεν είναι οι πηγές διέρευσαν, η είδηση διέρευσε. Λοιπόν, διέρευσε λοιπόν η είδηση ότι το βούλευμα του Συμβουλίου του Δικαστικού σε σχέση με την υπόθεση Νοβάρτης παραπέμπει τον πρώην αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και την πρώην εισαγγελέα διαφθοράς, την κυρία Ελένη Τουλουπάκη, στο ειδικό δικαστήριο για να δώσουν εξηγήσεις. Αυτό μέχρι εκεί, αν του βάλεις τελεία, είναι σωστή είδηση. Υπάρχει μια μικρή λεπτομεριούλα. Λοιπόν, η μικρή λεπτομεριούλα είναι ότι ο Παπαγγελόπουλος και η Τουλουπάκη δεν παραπέμπονται για την υπόθεση Νοβάρτης. Παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο για μία μήνυση που έχει κάνει ο Λοβέρδος από το Πασόκ στον Κουρουμπλή και στον Ξανθό, πρώην υπουργούς υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, για ένα συγκεκριμένο φάρμακο και για το γεγονός ότι την μήνυση αυτή ο Παπαγγελόπουλος και η Τουλουπάκη δεν την προώθησαν όσο γρήγορα έπρεπε ή όσο γρήγορα περίμενε ο Λοβέρδος στην Βουλή. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι η υπόθεση Νοβάρτης η αφορμή για την παραπομπή. Να, μια μικρή λεπτομεριούλα, τόση δάμορε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, η είδηση αυτή έσκασε την Πέμπτη το βράδυ που μας πέρασε. Θα μπορούσε να σε υποψιάσει το γεγονός ότι σε όλα τα φιλοκυβερνητικά μέσα που ο τίτλος ήταν «Μεν σκευωρία Νοβάρτης», άνω κάτω τελεία, παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο Παπαγγελόπουλος και Τουλουπάκη, από κάτω όταν διάβαζε το κείμενο, είχε κάτι σύμφωνα με πληροφορίες, είχε κάτι αύριο θα διαβιβαστεί στους συνηγόρους του, στο βούλευμα, είχε κάτι αναμένεται να αφορά κλπ. Αλλά από το αναμένεται να, το σύμφωνα με πληροφορίες κλπ, το να γράφεις από πάνω σκευωρία Νοβάρτης παραπέμπονται Τουλουπάκη και Παπαγγελόπουλος για άλλο αδίκημα, για άλλη υπόθεση, θα ήταν κάπως, δεν θα κολούσε, θα χάλαγε το αφήγημα, θα χάλαγε την αλήθεια μας, καταλάβατε. Οπότε ρε παιδί μου, κόψε το άλλο, δεν πειράζει, βάλε παραπέμπονται, γιατί σκευωρία Νοβάρτης θα καταλάβουν όλοι και άμα διαβάσουν το κείμενο θα δούνε κάτι σύμφωνα με πληροφορίες ίσως και αν και εφόσον, και μετά από μια-δυο μέρες που θα φτάσει το βούλευμα στα χέρια των συνηγόρων τους και θα πούνε ότι α, τελικά δεν είναι γι' αυτό. Ποιος θα το θυμάται, θα έχει δημιουργηθεί η εντύπωση. Πες, κάτι θα μείνει. Και μετά έχεις τώρα μερικές συγγνώμες. Δεν είναι κακό πράγμα η συγγνώμη στη δημοσιογραφία, άμα κάνεις λάθος, να το παραδεχτείς. Αλλά είναι τα κακά πράγματα, το να είσαι τόσο σίγουρος ότι δεν κάνεις λάθος από πριν. Και υπάρχουν και μερικές, είναι οι συγγνώμες και είναι και οι μη συγγνώμες. Είναι ποιος θα το καταλάβει. Ή τέλος πάντων και να το καταλάβει ποιος νοιάζεται. Να σας πω, Ιωάννα Μάνδρου στον Sky και στην Καθημερινή, δικαστική συντάκτης, η οποία βγήκε και είπε ότι οι πηγές μας που ήταν από πολύ ψηλά στη δικαιοσύνη, από τον Άριο Πάγο δηλαδή, και ο Τάσος Τέλογλου στο Inside Story, γνωστοί καταξιωμένοι δημοσιογράφοι και οι δύο, βγήκαν και ζήτησαν συγγνώμη. Και μέχρι εκεί εγώ θα τους το αναγνωρίσω. Θα μου πεις είχα μην περιμένουν εμένα να τους το αναγνωρίσω. Αλλά τέλος πάντων, η συγγνώμη, ξέρω τι λέτε και για τη συγγνώμη και για το φιλότιμο κλπ. Ναι, ναι, αλλά τουλάχιστον εδώ έχουμε δύο διατυπωμένες σαφώς και ξεκάθαρα συγγνώμες. Όλο το υπόλοιπο δημοσιογραφικό και πολιτικό κατεστημένο, έλα μωρέ, γράφαμε για μια μισή μέρα από την Πέμπτη το βράδυ μέχρι την Παρασκευή το βράδυ. Γράφαμε συνεχώς ότι πάει στο ειδικό δικαστήριο για την Οβάρτης ο Παπαγγελόπουλος και η Τουλουπάκη. Εκεί μετά έρχεται μια μικρή λεπτομεριούλα να μας χαλάσει, έρχεται η αλήθεια, να χαλάσει το αφήγημά μας. Τόσο το χειρότερο για την αλήθεια. Τι να κάνουμε τώρα ρε παιδί μου, ας πρόσεχε και αυτή που πάει και με ποιους πάει και μπλέκει. Λοιπόν, το βούλευμα, για να μην σας ταλαιπωρώ, λέει ότι για την υπόθεση της ηθικής αυτουργίας σε κατάχρηση εξουσίας σε σχέση με τις έρευνες των εισαγγελέων για το σκάνδαλο Νοβάρτης απαλλάσσονται αμετάκλητα και ο Παπαγγελόπουλος και η Τουλουπάκη. Το δικαστικό συμβούλιο κρίνει ότι και οι δύο αυτοί άνθρωποι έπραξαν ορθά σε ό,τι αφορά τις έκαναν, οι ενέργειές τους ήταν σε ορθή βάση σε σχέση με το σκάνδαλο Νοβάρτης. Καταρχάς το δικαστικό συμβούλιο αποφασίζει ότι όντως υπήρξε ένα σκάνδαλο Νοβάρτης και δεν είναι σκευωρία, ότι οι μάρτυρες, εκείνοι οι κουκουλοφόροι, θυμάστε που έλεγε ο Άδωνης και ο Βενιζέλος που τους έλεγαν κουκουλοφόρους, μεταξύ αυτών ήταν και ο Μανιαδάκης στην αρχή, δικαίως μπήκαν σε καθεστώς προστασίας και δικαίως κατέθεταν χωρίς να αποκαλύπτονται τα στοιχεία τους. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου, το οποίο είναι καταπέλτης για την κυβέρνηση και για το ΠΑΣΟΚ, για όσους έχουν εμπλακεί στην υπόθεση Νοβάρτης. Αλλά προσέξτε, έχεις αυτή την είδηση και επί μια μισή μέρα μαθαίνεις ότι τελικά παραπέμπονται να δικαστούν στο ειδικό δικαστήριο, μαθαίνεις ακριβώς την ανάποδη είδηση. Ότι είναι σκευωρία, ότι θα δικαστούν, θα δικαστεί η Τουλουπάκη, ότι θα δικαστεί ο Παπαγγελόπουλος, επειδή έκαναν σκευωρία εναντίον του Λοβέρδου, του Βενιζέλου, του Άδωνη και των υπολείπων, και είναι μια ψεύτικη είδηση. Ψεύτικη. Λεπτομέρειες, ξέρω. A symbol of the dawn. No milk today. It seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know? Και καλά ρε παιδί μου. Άντε πες οι δημοσιογράφοι, εμείς έχουμε και λίγο το ακαταλόγιστο. Δεν το έχουμε, δεν θα το ισχυριστώ ποτέ. Όσοι δεν αναφέραμε την είδηση την Παρασκευή, ενώ είχε σκάσει από την Πέμπτη το βράδυ, μη φανταστείτε ότι ήταν επειδή είχαμε καλύτερες πληροφορίες. Ούτε εδώ ακούσατε από τις πίσω σελίδες ότι παραπέμπω, και όχι επειδή ήθελα να σας το κρύψω. Αλλά εκείνα τα σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδεχομένως, το θα ενημερωθούν αύριο και τέτοια, σε ψήλιαζε. Δηλαδή, λίγο ρε παιδί μου να το δεις, λες κάτι δεν πάει καλά με αυτή την είδηση εδώ. Και καλά οι δημοσιογράφοι που αναγκάστηκαν να πούνε ψέματα, θα σας πω μετά ποιος είναι ο μηχανισμός των ψεμάτων. Είναι εκουσίων και ακουσίων ψεμάτων μηχανισμός. εδώ, σε αυτή τη, στο πώς λειτουργεί η δημοσιογραφία σε αυτή τη χώρα. Αλλά πριν πάω στους δημοσιογράφους, θέλω να πάω στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Διότι καλά ο δημοσιογράφος, πες ό,τι θέλεις, έτσι του κατέβασε η κούτρα του, έτσι του είπανε να πει, έτσι τέλος πάντων, πες ό,τι θέλεις για τους δημοσιογράφους, ό,τι κακό και θες να πεις, δίκιο, και να θες να πεις, δίκιο θα έχεις. Εδώ έχεις έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο, έχεις την κυβέρνηση επισήμως, ο οποίος την Παρασκευή το πρωί, ενώ έχει ενημέρωση, μη μου πεις ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν ξέρει τι λέει ακριβώς το χαρτί του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου, βγαίνει την Παρασκευή το πρωί στο briefing, όπως λέμε εμείς, των δημοσιογράφων και λέει την εξής φράση. Ο κύριος Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, ο στενότατος συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα, ο άνθρωπος στον οποίο ο Τσίπρας ανέθεσε το χαρτοφυλάκιο του αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αρμοδιότητα τα θέματα διαφθοράς, παραπέμφθηκε χθες με ομόφωνη απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου στο ειδικό δικαστήριο για κατάχρηση εξουσίας σε βαθμό κακουργήματος και παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος για τους χειρισμούς του σε ό,τι αφορά τα 10 πολιτικά πρόσωπα που άδικα και σκαιά στοχοποιήθηκαν μέσω της υπόθεσης Νοβάρτης. Το γεγονός αυτό μιλά από μόνο του για τα έργα και τις ημέρες της διακυβέρνησης Τσίπρα. Ψέματα. Δηλαδή με κεφαλαία. Ψέματα. Διότι δεν παραπέμφθηκε για την υπόθεση των 10 πολιτικών προσώπων. Παραπέμφθηκε για άλλο πράγμα. Ήξερε ο Γιάννης Οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι εκείνη την ώρα έλεγε συνειδητά ψέματα? Εσείς τι λέτε? Και πώς το καλό βρε παιδί μου μπλέξαμε σε αυτή την παρεξήγηση τώρα? Δηλαδή κάποιος σφύριξε από το Δικαστικό Συμβούλιο. Καταρχάς πρέπει να σας εξηγήσω τι είναι το Δικαστικό Συμβούλιο. Μην νομίζετε και εμείς σε αυτή τη δουλειά πρέπει συνεχώς να μαθαίνουμε. Το Δικαστικό Συμβούλιο δεν είναι δικαστήριο. Είναι ένα σώμα, μάλιστα το συγκεκριμένο ήταν και κληρωτό και ίσως κάτι δείχνει αυτό για τους κληρωτούς λειτουργούς της δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά τις θέσεις κλειδιά και όχι τους επιλεχθέντες από τις κυβερνήσεις. Διότι αν το Δικαστικό Συμβούλιο το είχε ορίσει μια κυβέρνηση, προφανώς η απόφαση που θα έβγαζε δεν θα ήταν αυτή που σας διαβάζω. Το γεγονός ότι έγινε με κλήρωση, όχι η τυχαία στο δρόμο παιδί μου, δεν πήραν ανθρώπους έτσι στο δρόμο, έλα εσύ. Τυχαία με κλήρωση μεταξύ της από τη σύνθεση των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, από τους δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου κλπ. Λοιπόν, το γεγονός ότι είχε γίνει κλήρωση για να φτιαχτεί ένα σώμα, το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο αυτό ήταν που αποφάσισε για διαδικαστικά θέματα λειτουργούν τα δικαστικά συμβούλια, για το πώς θα γίνει η επιβολή των ποινών, για το αν χρειάζονται άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου, για το αν χρειάζεται εξέταση DNA σε μια υπόθεση, για τέτοια πράγματα και κυρίως βεβαίως όταν έχεις να κάνεις με τόσο υψηλά πρόσωπα, υπουργούς κλπ, για το αν θα παραπεμφθούν ή όχι στο ειδικό δικαστήριο κλπ. Λοιπόν, το Δικαστικό Συμβούλιο είναι με μέλη κληρωτά, ή μάλιστα η κλήρωση είχε γίνει από τον πρόεδρο της Βουλής στην συνεδρίαση της Βουλής τον Ιούλιο του 20, πριν από 2 χρόνια παρακαλώ. Λοιπόν, και είχαν κληρωθεί κάποια μέλη από τον Άριο Πάγο, κάποια μέλη από τους 46 αντιπροέδρους και μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας, κάποια μέλη από τα 18 μέλη της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και κάποια μέλη. Εν πάση περιπτώσει ήταν και μάλιστα 3 διαδοχικές κληρώσεις από τους αντίστοιχους καταλόγους που έκανε ο πρόεδρος της Βουλής. Όχι, έχει σημασία να ξέρετε ποιοι είναι αυτοί που αποφασίζουν το συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και η απόφασή τους είναι αυτή που σας έχω πει ήδη, ότι τους παραπέμπει για την άλλη μήνυση του Λοβέρδου και δεν τους παραπέμπει για την ουσία, δεν τους παραπέμπει για την ουσία της υπόθεσης της Νοβάρτης. Ξέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την Παρασκευή το πρωί που μας πέρασε την 1η Ιουλίου ότι λέει ψέμα καραμπινάτο? Ποιες είναι αυτές οι ανώτατες βαθμίδες της δικαιοσύνης που επικαλούνται και η Μάνδρου και ο Τέλογλου, που τους σφύριξαν ότι ναι παιδί μου παραπέμπεται ναι για το, την Οβάρδη, έλα μωρέ παραπέμπεται σου λέω τώρα στο ειδικό δικαστήριο. Προσέξτε, το ειδικό δικαστήριο δεν είναι κάτι, δεν είναι ρε παιδί μου έτσι τώρα λες καθημερινά. Δηλαδή θυμάστε, ξέρω, φαντάσου να είσαι ξέρω εγώ στο 89 και να λες ο Ανδρέας Παπανδρέου παραπέμπεται στο δικαστήριο να δικαστεί. Ναι μωρέ παραπέμπεται για το Γκοσκοτά ή για το αυτό. Και να είναι ξέρω εγώ μια άλλη μικρή λεπτομέρεια δίπλα που να μην είναι αυτό. Τελικά τι έχει μείνει, ρωτήστε κάποιον που ακούει καθημερινά ειδήσεις, γιατί υπάρχει και κόσμος που δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Ρωτήστε κάποιον στον περίγυρό σας. Τώρα να δείτε τι έμεινε από αυτόν τον κουρνιαχτό. Τελικά παραπέμφθηκε για την Οβάρτης ή του Λουπάκη και ο Παπαγγελόπουλος στο ειδικό δικαστήριο. Ναι, θα σου πούνε, αφού το έχουν βουήξει όλα τα κανάλια. Ναι, μόνο που δεν παραπέμπονται γι' αυτό. Λεπτομέρειες, το είπαμε. Cuando comienzas a gritar frente a la gente, si no te cumplo tus caprichos, Dios me libre, que te aguanta, que te entiende, que te calla, que me salva, por favor. Λοιπόν, ποιες είναι αυτές οι ανώτατες δικαστικές πηγές, γιατί δεν μας τις λέτε τώρα, κυρία Μάνδρου και κύριε Τέλογλου, γιατί δεν μας τα λέτε? Είναι η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, η κυρία Γεωργίου, είναι άλλος δικαστής, είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ποιος είναι? Γιατί τα υψηλά κλιμάκια της δικαιοσύνης, αυτά είναι, δεν έχει άλλα. Ποιος είναι αυτός που έκανε την διαρροή αυτή? Και ποιος είναι αυτός που στοιχειοθετημένα, μεθοδευμένα και ενώ ήξερε, χειραγώγησε την κοινή γνώμη της Ελλάδας της 108ης σε ό,τι αφορά την ελευθερία του τύπου χώρας παγκοσμίως, ποιος επιδιώκει να την ρίξει στην 1008η θέση παγκοσμίως? Πριν τελειώσει το πρώτο μέρος και πριν πάω στο δεύτερο που θέλω να σας πω για τον Ερντογάν και για τον Τσίπρα και για τον Μητσοτάκη. Ο Ερντογάν ψηφίζει Τσίπρα. Αυτό είναι ο τίτλος της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Θέλω να σας πω λίγο αυτό που σας υποσχέθηκα. Πώς γράφονται οι ειδήσεις? Ακούστε να δείτε τώρα. Έρχεται λοιπόν η ανώτατη πηγή της δικαιοσύνης. Δεν θα τη μάθουμε ποτέ από ό,τι φαίνεται. Το λέει πρώτα, πού να σας πω, στη Μάνδρου και στον Τέλογλου. Το λέει πρώτα εκεί που πρέπει και σκάει η είδηση, Πέμπτη βράδυ. Οι πρώτοι που τη γράφουν μεθοδευμένα, στοχευμένα ή τουλάχιστον όπως τους την είπανε ή όπως θέλουν να μεταφράσουν αυτό που τους είπανε. Δηλαδή μπορεί και ο άλλος να είπε ναι παραπέμπεται, τέλος, μα παραπέμπεται, δεν είναι ψέμα. Αφού παραπέμπεται, γιατί να παραπέμπεται για τα 10 πρόσωπα που αυτό. Έλα μωρέ, βάλ το, δεν βαριέσαι. Και αύριο που θα βγει η απόφαση το βλέπουμε. Λοιπόν, οι υπόλοιποι όλοι, φιλοκυβερνητικοί και μη, αναλόγως με το που βρίσκεται η θέση του κάθε μέσου, είναι σε φάση ρε παιδί μου που το βράδυ της Πέμπτης έχεις στην αίθουσα σύνταξης κάποια παιδιά που γράφουν σε copy-paste. Όπα παιδιά, έσκασε η είδηση, παραπέμπεται ο παπαγγελάφης και γράφει σε πληκτρολόγια. Ό,τι έχει γράψει ξέρω, το πρώτο θέμα, το Άι Εφημερίδα, ο Sky ίσως, το Μέγκα, δεν ξέρω, οτιδήποτε. Κάπου βρίσκεις την είδηση και μετά κάνεις copy-paste. Και είναι σε όλο το διαδίκτυο και σε όλα τα κανάλια. Ή έχεις και μία στις αίθουσες σύνταξης που σέβονται τον εαυτό τους, έχεις και μία τηλεόραση ανοιχτή και βλέπεις. Ω, παραπέμπονται αυτοί. Αυτό το λέει η τηλεόραση. Γράφει. Τουκ. Και μέσα σε εν ρηπή οφθαλμού έχει γεμίσει το διαδίκτυο με την είδηση, ακόμα και μη κυβερνητικά μέσα, μη φιλοκυβερνητικά μέσα. Διότι σου λέει εδώ γίνεται χαμός, ρε παιδί μου, γράφει. Γράψε κι εσύ. Παραπέμπονται γι' αυτό και γι' αυτό κλπ. Και τελικά το ότι παραπέμπονται για τη σκευωρία Νοβάρτης είναι η είδηση που έχει κυριαρχήσει επί μια μισή μέρα και άντε να το γυρίσεις τώρα τούμπα, γιατί δεν θα ξαναγράψουν μετά, δεν θα γράψουν όλοι συγγνώμη. Γι' αυτό σας είπα, η Μάνδρου και ο Τέλογλου είναι προς τιμήν τους, ίσως δεν έχουν και άλλη διέξοδο, δεν έχουν και άλλο τρόπο να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και ζητάνε τουλάχιστον μια συγγνώμη, τίμια. Οι άλλοι, έλα μωρέ, γράψαμε τώρα, ξεγράψαμε, εντάξει, άστο. Τι είπαμε, τόσο χειρότερο για την αλήθεια, αν δεν κουμπώνει με το δικό μας το αφήγημα. Άντε, γεια. Διάλειμμα και έρχομαι να σας πω για τον Ερντογάν μετά. She was more like a beauty queen.

could safely end. And lift me like an olive branch and be my homeward dove. Then dance me to the end of love. Yeah, oh, dance me to the end of love. And let me see your beauty. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Δευτέρα 4 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μια εβδομάδα που εκτός από την Νοβάρτης θα κυριαρχήσει και το προεκλογικό κλίμα στο οποίο ήδη έχουμε μπει. Ξέρετε, την κακιά λέξη περί εκλογών δεν την αποφεύγεις και δεν θα την αποφύγεις για όλο το διάστημα, και στις διακοπές μαζί σου θα την πάρεις. Διακοπές είπα, Έχετε προγραμματίσει, έχετε κανονίσει, έχετε κλείσει? Αλήθεια, τι μέση είδατε? Είδατε που είναι τα πράγματα? Νομίζω ότι ειδικά η φετινή χρονιά θα είναι και γι' αυτό τον λόγο πιο δύσκολη σε ό,τι αφορά το καλοκαίρι της. Διότι δεν είναι πολύ σίγουρο ότι θα καταφέρεις να ξεκουραστείς αν δεν έχεις, τι να σου πω, ένα δικό σου κάπου σπίτι, συγγενείς, φίλους, να σε φιλοξενήσουν κάτι. Θα μου πεις, συνήθως στην ελληνική κοινωνία κάπως τα καταφέρνουμε. Αλλά εκείνη η κατάσταση, θυμάσαι που λες, θα κλείσουμε μια εβδομάδα διακοπές να πάμε με τα παιδιά. Ρε παιδί μου, πόσος κόσμος έχει τη δυνατότητα να δώσει αυτή τη στιγμή 1,5 χιλιάρικο? Αυτό που σου λέω τώρα, μια εβδομάδα διακοπές με τα παιδιά. Εγώ σου λέω να έχεις 2 παιδιά. Το 1,5 χιλιάρικο είναι μέσα στο νερό, δηλαδή είναι με πολύ επίοικης, με πολύ μετριοπαθής υπολογισμούς. Δηλαδή, όχι να τρως 2 και 3 φορές τη μέρα, θα μου πεις να μην τρως, κάνεις και λίγο δίαιτα. Εντάξει, χωρίς να βάζω μέσα ξαπλώστρες, απλώστρες και οτιδήποτε άλλο στην παραλία και ομπρέλες κλπ. Που θέλεις 10 ευρώ μόνο για το σετ. Καθίστε να σας πω παρακάτω, έχει και ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ σε όλες τις εφημερίδες, δηλαδή είναι ένα θέμα που προφανώς απασχολεί και θα απασχολεί και δικαίως απασχολεί τους πολίτες. Στην εφημερίδα των συντακτών του Σαββατοκύριακου το ρεπορτάζ της Αρτέμιδας Πιλιώτη και της Αφροδίτης Τζιαντζή ήταν αποκαλυπτικό, γιατί είχε και νούμερα πόσο έχει αυξηθεί σε κάθε περιοχή της χώρας το κόστος για να κάνεις στοιχειωδώς, δεν σου λέω πολυτελώς, δεν σου λέω με, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, με υπερβολές, στοιχειωδώς ένα δωμάτιο να πας να καθίσεις μία εβδομάδα σε ένα ελληνικό νησί. Άστο, του χρόνου και βλέπουμε. Να, αυτό εδώ τι λέω για διακοπές, μπορείς να το βάλεις να είσαι στο σαλόνι, στο μπαλκόνι, στην ταράτσα. Καλά είσαι και στην πόλη, δεν χρειάζεται. Και πηγαίνεις για κάνα μπάνιο, όποτε βγάλει, όποτε σε βγάλει. Τέλος πάντων, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, φυσικά ξέχασα να το πω. Εκεί μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. Μπαίνω στο θέμα Τουρκία και Ερντογάν με ένα από τα δικά σας μηνύματα της Ειρήνης κάτω από την εκπομπή της Παρασκευής που είχε τίτλο ότι σε 10 μέρες κανείς δεν θα θυμάται το Τουρκετζίαν. Και πολλοί είπα για 10 μέρες. Ήδη δεν έχουν περάσει 10 μέρες, αλλά ήδη βλέπετε ότι εντάξει, τελειώσαμε και με αυτό. Το Τουρκετζίαν που υποτίθεται ότι ήταν τα ιερά και τα όσια της φυλής μας πήραν το Αιγαίο, παιδιά, οι Τούρκοι με το Τουρκετζίαν. Μου γράφει λοιπόν η Ειρήνη, αυτό το πράγμα με την έχθρα Ελλάδας-Τουρκίας είναι ιδρυματισμός. Οι μεν πουλάνε όπλα, οι δε κερδίζουν ψήφους. Και η πραγματικότητα είναι άλλη. Πηγαίνετε να δείτε με τα μάτια σας, μου γράφει. Όσοι μπορείτε, πηγαίνετε ένα ταξίδι στην Τουρκία. Θα πάθετε πλάκα όπως έπαθα και εγώ. Δεν έχω πάει ποτέ σας. Όχι ψέματα, έχω πάει στην Έφεσο. Δεν έχουν σχέση οι λαοί με την πολιτική ηγεσία τους. Εγώ έχω συναδέλφους από Αμερική, Ιράν και Τουρκία, μεταξύ άλλων, και συνεργαζόμαστε αρμονικότατα. Θα τους κακίσω για αυτά που γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες? Δεν είμαστε καλά. Άλλη φορά θα πω για τις φιτιλιές που έβαζαν κάτι αγκλάκια σε μένα και μια τουρκάλα συνάδελφο για να τσακωθούμε και να κάνουν χάζι. Αλλά τους στείλαμε και τους δύο αδιάβαστους να αφρίζουν από το κακό τους. Μπράβο Ειρήνη, καλά τους κάνατε. Και βέβαια δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τον αποκυλάω. Όχι μόνο δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, αλλά είναι πάρα πολλά εκείνα που μας ενώνουν και θα ήταν περισσότερα εκείνα που θα μπορούσαν να μας ενώσουν αν δεν είχαμε αυτό τον, να μην πω τώρα, να μην χαρακτηρίσω κάτι κακό, να μην πω κάτι κακό γιατί μας ακούει και το Εσουρού, αυτή την διαβολεμένη εμπλοκή της αμερικανικής πολεμικής βιομηχανίας. Της πολεμικής βιομηχανίας συνολικά σου λέω, όχι μόνο της Αμερικής. Και των γαλλικών Ραφάλ και των ρωσικών αρμάτων μάχης που παίρναμε παλιά και που τώρα τα δίνουμε στους Ουκρανούς. Και των ισπανικών υποβρυχίων που αγόρασε, που θα αγοράσει η Τουρκία. Όλοι βγάζουν λεφτά πάνω στο δικό μας το μίσος υποτίθεται μεταξύ των δύο πλευρών του Αιγαίου. Που έτσι και πει ο ένας το άλλο Αιγαίο για πάρτι του, άστα σου λέω τώρα μπορεί να γίνει μέχρι και να ζητάει συγγνώμες ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εκείνο όμως που με προβλημάτισε πραγματικά μέσα στο Σαββατοκύριακο και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας γιατί δεν αντέχω ειλικρινά, είναι ότι ο Ερντογάν ψηφίζει Τσίπρα, παιδιά. Καλά δεν το είπε έτσι ακριβώς, αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα. Έκανε μία δήλωση ο Ερντογάν, ο οποίος, κοιτάξτε, θα έλεγε, εμένα δεν μου το βγάζει από το μυαλό, δηλαδή έχουν κάποιες φοβερές υποψίες φυτρώσει μέσα στο μυαλό μου που ξέρω ότι δεν μπορώ να τις στηρίξω, δηλαδή δεν μπορώ να σας πω ρε παιδί μου, έχω στοιχεία ότι πήρε ένα τηλέφωνο τον άλλο και τα κανονίσανε, αλλά δεν μου το βγάζει από το μυαλό. Και άμα δεν μου το βγάλεις από το μυαλό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σας το πω εδώ στο μικρόφωνο, ότι κάτι γίνεται εδώ, κάτι βρωμάει. Καθίστε μισό λεπτό να σας πω την είδηση καταρχάς. Πήγε λοιπόν σε μια τελετή αποφύτισης αξιωματικών από το Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας ο Ερντογάν στην Τουρκία, αφού έφυγε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ισπανία και αφού έβαλε τα ζητήματά του στην Φιλανδία και στη Σουηδία και τις ταπείνωσε κυριολεκτικά, καταφέρνοντας να φύγουν οι χώρες της Σκανδιναβικής Χερσονήσου από την παγιωμένη προστασία των μειονοτήτων, των αγώνων, των Κούρδων. Και αφού ετοιμάζονται να εκδώσουν στην Τουρκία τους Κούρδους μαχητές και αφού θα είναι έτοιμες να χαρακτηρίσουν τρομοκράτες όλους τους Κούρδους συνολικά, όλα αυτά για να μπουν στο ΝΑΤΟ, αυτά τους ανάγκασε να κάνουν ο Ερντογάν. Αφού λοιπόν έφυγε από εκεί, πήγε ξανά στην Τουρκία και άρχισε να τροπάρει, δεν είπε πολλά για την Ελλάδα στην Ισπανία, τα είπε όταν γύρισε στην Τουρκία. Ναι, με αυτό το γνωστό τόνο ρε παιδί μου, αυτό που και αυτός εν ώψη εκλογών, θυμάστε ότι και αυτός έχει εκλογές την άνοιξη του 2023, εμείς θα τις έχουμε νωρίτερα προφανώς, αυτό που συνεγείρει τα πλήθη και που μπορεί να αποτελέσει συγκολητική ουσία το εθνικό πατριωτικό τέτοιο, ξέρετε τώρα και σε εμάς δουλεύει το ίδιο, ο πατριωτισμός είναι το μεγαλύτερο καταφύγιο των απατεώνων, στο κοινό του. Λοιπόν, να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τις συγκρούσεις μας με διάλογο και διαπραγμάτευση και να μην κρυβόμαστε κάτω από τα φουστάνια κάποιου, εννοεί τον Αμερικάνο, στον οποίο κρύφτηκε και αυτός βέβαια για να πάρει τα F-16 από κάτω. Ο Αμερικάνος μια χαρά έχει χώρο στα φουστάνια του από κάτω για να κρυφτούμε όλοι, αρκεί να πληρώνουμε, μην ανησυχείτε. Συνιστούμε στην ελληνική κυβέρνηση που προσπαθεί να γίνει νταΐς, να πάρει ένα μάθημα τόσο από τις εξελίξεις στην περιοχή μας, όσο και από τα γεγονότα που συνέβησαν πριν από έναν αιώνα. Δηλαδή εννοεί το 1922 που μας πέταξαν στη θάλασσα. Εντάξει, μη μου θυμώνετε. Αυτά τα λέει για να τα πει, εντάξει. Και δεν είναι και έκπληξη από ένα σημείο και μετά. Μισό λεπτό όμως, υπάρχει μία μικρή φρασούλα που ακολούθησε, που αρχίζει το πράγμα να περιπλέκεται. Ακούστε. Ελπίζω οι Έλληνες δια της δημοκρατικής οδού να δώσουν το απαραίτητο μήνυμα και μάθημα στην κυβέρνησή τους, η οποία τους ζητά περιπέτειες που θα καταλήξουν σε καταστροφή για αυτούς. Μάλιστα. Και εδώ έρχεται και μπλέκει τις εκλογές. Δηλαδή λέει, μισό λεπτό. Ελπίζει δηλαδή ο Ερντογάν ότι οι Έλληνες δεν θα ψηφίσουν Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές και ότι θα δώσουν ένα μάθημα. Δεν είπε ψηφίστε Τσίπρα, ούτε ξέρω Κουκουέ, φαντάζεστε, ή τι άλλο, ξέρω Βελόπουλο, Βαρουφάκη, Ανταρσία, ξέρω, δεν είπε Πασόκ, το Πασόκ το ξέχασα, πώς το ξέχασα. Λοιπόν, δεν είπε ψηφίστε κάτι, είπε μην ψηφίσετε Μητσοτάκη. Ελπίζω ότι οι Έλληνες θα δώσουν το απαραίτητο μήνυμα και μάθημα στην κυβέρνησή τους. Έλα εδώ τώρα εσύ και πες μου, ειλικρινά σκεπτόμενος έτσι λίγο λογικά, ποιο καλύτερο δώρο μπορεί να κάνει ο Ερντογάν στον Μητσοτάκη από το να πει μην ψηφίσετε Μητσοτάκη. Είμαι εγώ καχύποπτος. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί έχουν τηλεφωνηθεί, παιδιά. Ότι αυτοί τα έχουν βρει. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δηλαδή, τι καλύτερο δώρο στο Μητσοτάκη μπορείς να κάνεις αυτή τη στιγμή από τον άρθιο εκπρόσωπος του προαιώνιου εχθρού, την ώρα που λέμε ότι τα εθνικά θέματα είναι η συγκολητική ουσία, που την ώρα την κρίσιμη μπροστά στην κάλπη, εάν έχεις ένα τέτοιο θέμα να σε απειλεί, να με απειλείς, να είμαστε σε ένταση, να γίνει κάνα θερμό επεισόδιο, να γίνει καμιά στραβή γενικά, αυτά τα πράγματα φοβίζουν τον κόσμο και άρα ο κόσμος που φοβάται συσπυρώνεται πίσω από τον ηγέτη εκείνης της περίοδου. Είναι αυτό που σας έχω πει με το αεροπλάνο που έχει κενό αέρος και είναι ένας από πίσω που την ώρα του κενού αέρος φωνάζει αφήστε με να το οδηγήσω εγώ. Δεν του δίνεις την ώρα τη δύσκολη, λες άντε να μας κατεβάσει αυτός που έχει τώρα και μετά να δούμε τι θα κάνουμε από εκεί και μετά. Έτσι είναι και με τα εθνικά. Λοιπόν, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να ενισχύσεις το Μητσοτάκη από το να βγει ο εκπρόσωπος του προαιώνιου εχθρού μας, που εδώ λένε, προσέξτε, δείτε το σχήμα λίγο, βγαίνει ο Ιάσονας Αποστολόπουλος και λέει ότι κάνουμε pushbacks, βγαίνει η Ingeborg Μπέγκελ μέσα στο μαξί μου και λέει κάνουμε pushbacks και η απάντηση από την κυβέρνηση δεν είναι δεν κάνουμε, είναι αυτά τα λέει ο Ερντογάν. Δηλαδή σας έλεγα και σε εκείνες τις εκπομπές αν θέλετε να θυμηθείτε ότι μπορείς να πεις οτιδήποτε ότι το λέει και ο Ερντογάν για μας. Ξέρω, βγαίνει ο Ερντογάν και λέει στην Ελλάδα υπάρχει διαφθορά. Τα παίρνουν οι υπουργοί για να προμοτάρουν τα φάρμακα της Νοβάρτης. Μόλις το πει ο Ερντογάν, λέει, αφού το πει ο Ερντογάν, όποιος μιλάει, όποιος πει το ίδιο, κάνει προπαγάνδα Ερντογάν. Και έχεις τώρα τον Ερντογάν να λέει μην ψηφίσετε Μητσοτάκη. Δηλαδή μπορούμε να τον πληρώσουμε γι' αυτό. Αν είναι δηλαδή, μπορεί να είναι μέσα σε ένα επικοινωνιακό, μια καμπάνια, μπορεί να βγάλει και λεφτά από αυτό. Και έχουμε από ό,τι φαίνεται λεφτά, υπάρχουν για καμπάνιες επικοινωνιακές. Μήπως ρε παιδί μου, εμένα τώρα είμαι καχύποπτος που λέω ότι αυτοί έχουν τηλεφωνηθεί. Όσο μου κρατάς τεταμένο το κλίμα, ειδικά αν φτάσει, μπορεί αύριο να τον ακούσετε να πει ψηφίστε Τσίπρα, ξέρω εγώ. Τι καλύτερο δώρο μπορείς να του κάνει, του Μητσοτάκη. για να συσπυρώσει το δικό του το ακροατήριο. Τέλος πάντων, βάλτε το κι εσείς λίγο στην άκρη, σκεφτείτε το, μπορεί να είμαι εγώ υπερβολικός, μπορεί, δεν ξέρω, κι άλλες φορές μου το έχουν πει, το ψάχνω κι εγώ, αλλά εμένα δεν μου το βγάζει από το μυαλό. Α, και άμα μπει κάτι, άστο, μετά δεν βγαίνει. He's got old time religion. There is his cash in a coffee can, and he makes his decisions down on his knees. He's a full grown man, and he had a vision of a fire. It burned up all the land. You could call it superstition. You could run just as fast as you can. He took a beating. His father screamed at the top of his lungs. An Old Testament reading. If you spare the rod, just spoil the sun. He's got scars for his bleeding. Και μια που είμαστε στα θέματα της άμυνας, δεν μπορώ να συγκρατηθώ καθόλου από το να σας πω, να σας διαβάσω ένα συγκεκριμένο κομμάτι από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχέση με τα αναδρομικά των χαμηλοσυνταξιούχων. Διότι, παιδιά, εδώ τα πράγματα είναι τώρα πάρα πολύ σοβαρά. Ακούστε να δείτε, υπάρχει ένα σκεπτικό στην απόφαση, ίσως να έχετε, ειδικά αν είστε στην τάξη των συνταξιούχων, στην κοινωνική ομάδα μάλλον των συνταξιούχων. Όσοι έχουν κάνει προσφυγές μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2020 συνεχίζουν να έχουν να τεκμηριώνουν το δικαίωμα να πάρουν αναδρομικά στις συντάξεις τους. Μέχρι τότε είναι περίπου 300.000 συνταξιούχοι αυτοί σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δικηγόρων, αλλά οι συνταξιούχοι που έχουν χάσει από τη σύνταξή τους πολύ μεγάλα κομμάτια και φυσικά τη 13η και τη 14η σύνταξη είναι απείρως περισσότεροι. Λοιπόν, το δικαστήριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, σας θυμίζω ότι για αυτό το θέμα έχει γίνει και πρότυπη δίκη. Το θυμάστε αυτό που ήθελε να κάνει και η ΔΕΗ και που τελικά δεν της έγινε το χατήρι? Που από την πρότυπη δίκη, δηλαδή την δίκη που γίνεται κατευθείαν στον ανώτατο βαθμό και δεν αρχίζουν να αποφασίζουν τα περιφερειακά δικαστήρια, και την κέρδισαν οι χαμηλοσυνταξιούχοι, έρχεται όμως τώρα το Συμβούλιο της Επικρατείας και βγάζει καινούργια απόφαση και λέει ναι, αλλά μόνο όσοι είχαν κάνει προσφυγή μέχρι τις 31 Εβδόμου του 20. Και γιατί μέχρι τις 31 Εβδόμου του 20, παρακαλώ, και όχι του 21, του 22? Να σου πω γιατί. Γιατί από το 20 και μετά υπάρχουν άλλοι λόγοι που δεν μπορούν να μας κάνουν να δώσουμε τα αναδρομικά. Σε αυτό το κράτος δεν αντέχει αυτό το κράτος να δώσει αναδρομικά. Να σου πω γιατί. Γιατί προέκυψαν άλλοι λόγοι που συνίστανται στη διαφύλαξη της δημοσιονομικής σταθερότητας, ώστε να είναι δυνατή η κάλυψη, σας διαβάζω από το κείμενο της απόφασης, οικονομικών αναγκών της χώρας και σε άλλους τομείς. Όπως η υγεία, βλέπε πανδημία, ωραία αφορμή, από το 20, γι' αυτό πιάνει από το 20 και δόθε. Η υγεία, εν τω μεταξύ δεν έδωσαν παραπάνω λεφτά στην υγεία, έκοψαν από την υγεία στον προϋπολογισμό των περσινών. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, κάπου 600 εκατομμύρια έχουν κοπεί από την υγεία. Αλλά το Συμβούλιο της Επικρατείας σου λέει ότι τώρα που έχουμε ανάγκη στην υγεία δεν μπορεί να δίνουμε τα αναδρομικά των χαμηλοσυνταξιούχων. Μετά έχει ένα κόμμα. Και μετά έχει τη λέξη «η άμυνα». Όπα, εδώ σε έχω. Ναι, για την άμυνα δώσαμε πολλά λεφτουδάκια. Αλλά ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για να πάρουμε τα ραφάλ, συνταξιούχε μου, για να πάρουμε τα ραφάλ που μου είσαι και νοικοκυρέος, που μου είσαι και κυρπαντελής καμιά φορά και που τσακωνόμαστε και που είσαι κεντρώος και που δεν μου θέλεις αναταράξεις και περιγραφές τα πράγματα να πηγαίνουν ήσυχα, και να μην είναι ο κακός Ερντογάν απέναντι, που μάλιστα λίγο το έχει ακόμα να πει ψηφίστε και Τσίπρα. Εδώ έρχεται το Συμβουλίο της Επικρατείας και σου λέει, κουμπαρέ, ήθελες ραφάλ, πήρες ραφάλ. Δεν θα πάρεις αναδρομικά, τι να κάνουμε τώρα? Δηλαδή δεν ξέρω, μπορεί να είναι λίγο τεχνιέντος γραμμένο, αλλά δεν ξέρω πόσο πιο ξεκάθαρο μπορεί να στο κάνει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και έχει κι άλλο ένα. Και έχει κι άλλο ένα, πρόσεξε. Κόμμα μετά την άμυνα, η διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Αποτελούν λόγοι σοβαρού δημοσίου συμφέροντος, επαρκές κλπ. Για να μην αυτό κλπ. Δυολογικά και αυτό για να μην γίνει. Άρα λοιπόν, ποιος σου φταίει? Ο κορονοϊός, σου φταίει ο Ερντογάν και σου φταίνε και οι μετανάστες, ρε εσύ, που δεν παίρνει τα αναδρομικά. Οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. Δεν λέει τίποτα για την Οβάρτης, για τη Siemens, για τα χρηματιστήρια, για τα σκάνδαλα, για βάλε ό,τι άλλο θέλεις από πίσω, ό,τι έχει γίνει σε αυτή τη χώρα. Πώς λέω την Οβάρτης μόνο, ας τη Siemens, τα παλιά. Την Οβάρτης. Δεν λέει ότι, να ρε παιδί μου, επειδή έχουμε ξεαπαυτωθεί στις μίζες, δεν περισσέψανε λεφτά, τι να κάνουμε τώρα. Δεν λέει για τις απευθείας αναθέσεις. Δεν λέει για το που έχεις δώσει και που δεν έχεις δώσει λεφτά ως κράτος, ως πολιτεία αυτή τη στιγμή. Σου λέει μόνο για την υγεία, για την άμυνα και για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Αν δηλαδή θέλεις οπωσδήποτε να ξέρεις ποιος είναι αυτός που σου κόβει τελικά τα αναδρομικά. Ο μετανάστης είναι, ρε εσύ, που πάει να περάσει από το φράχτη του Εύρου και δεν τρέπεται λίγο. Έπεσε μπροστά μου ένα κείμενο του Βασίλη Αγγελόπουλου στην Ναυτεμπορική. Δεν τον γνωρίζω, αλλά το απόλαυσα. Θα σας διαβάσω μόνο την πρώτη παράγραφο. Ποιος θα το φανταζόταν ότι πριν καλά-καλά κυριαρχήσουν στους ελληνικούς εθέρες, θα πετύχει έναν τέτοιο κέριο χτύπημα. Τα μαχητικά Ραφάλ μπορούν να υπερηφανεύονται ότι μόνο με την παρουσία τους κατάφεραν να εξολοθρεύσουν 2,1 εκατομμύρια συνταξιούχους. Για τις διακοπές που σας έλεγα, δεν ξέρω αν θα προλάβω να σας το πω αναλυτικά, γιατί έχει πολύ μεγάλη έρευνα, σας έλεγα, στην Εφημερίδα των Συντακτών. Μόνο τις τιμές, να σας πω έτσι, για να παρηγορηθείτε λιγάκι. Είμαι σίγουρος ότι τα έχετε μάθει από πρώτο χέρι, παίρνοντας να ρωτήσετε. Έτσι, να κάνω μια ερώτηση, ρε παιδί μου, πού κινούνται? Ναι, ευχαριστώ. Μόλις ακούς τις τιμές, μετά λες, μάλλον θα σας ειδοποιήσουμε. Λοιπόν, έχει μερικούς προορισμούς. Συζητάμε για μία εβδομάδα διακοπές για τετραμελή οικογένεια, δηλαδή ένα ζευγάρι με δύο παιδιά. Έξι διανυκτερεύσεις, 7 μέρες. Σε 6 προορισμούς της χώρας. Νάξος, 1500 έως 2800, παρακαλώ. Με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια να είναι στα 600 ευρώ σχεδόν και με τη διαμονή σε ένα ξενοδοχείο, όχι λουξ και τέτοια, άντε πες τριών αστέρων. Να φτάνει 1500 ευρώ στην Άξο για να μείνεις 6 μέρες. 1500 ευρώ για να μείνεις 6 μέρες στην Άξο. Στη Λίμνο, που δεν είναι, ρε παιδί μου, και από τους hot προορισμούς, το κόστος πέφτει 900 με 1100 για να μείνει μία εβδομάδα οικογένεια. Με δύο παιδιά πάντα, σας λέω, έτσι. Και για την περίοδο την καλοκαιρινή, Ιούλιο-Αύγουστο. Πότε θα πας διακοπές, θα πας το Νοέμβριο? Πόσοι πάνε διακοπές το Νοέμβριο, ρε παιδί μου? Τώρα τις παίρνουμε τις άδειες όλοι. Τι να κάνουμε τώρα? Λοιπόν, Νότια Πελοπόννησος, Μάνη και Πέριξ, από 1040 μέχρι 1900. Κρήτη, 1250 έως 2020 ευρώ. Να το διχίλιαρο, το πιάσαμε. Και βάζει μέσα και την διαμονή σε, και το φαγητό στοιχειοδός και την διαμονή σε δωμάτιο ή σε ξενοδοχείο ή ακόμα και σε κάμπινγκ και τα οδικά φυσικά και το κόστος της βενζίνης που έχει πάει και αυτή στο Θεό. Χαλκιδική, 1240 έως 2370 και Ζάκυνθος, 1200 έως 2335. Τα έχεις, παιδί μου, τα 2335 να πας διακοπές στη Ζάκυνθο από την Αθήνα, υπολογίζοντας, για μία εβδομάδα? Αυτά μέχρι εδώ για σήμερα. Σίγουρα το θέμα αυτό σηκώνει πολύ μεγαλύτερη ανάλυση, αλλά όσο πλησιάζουμε προς τις διακοπές, ο Θεός να τις κάνει, σίγουρα θα το ξαναβρούμε μπροστά μας. Καλή συνέχεια, να είστε καλά, να προσέχετε και θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά. So I just walked right in, and I lost my limitation. So the void became my friend, and with slight insinuation I convinced the world to end. Oh, and that death to humble breath, and then was born again. Please don't leave me dry, blood bitter. Please don't leave me dry. Betray tyranny for tyranny. You're on the losing side. Please don't leave me dry, blood bitter. Of the sun reignited. Jazzy thing, don't say hi.